قبول ہے تو تیار دے ملا سکھانے چاہتے نو سکھا ڈوڑے انو سکھ اٹل سے نو سکھ کرسے سے چپاگی کی نہیں اگر جماعت نہ بیان کی جماعت کے سکھ پہ تو پیر لگڑ براشی نو ہو تو نہ رہ جی کا نا انو تو وہ یہ دین بھی کہتے شیشتے افا حکم الجاہلیت یبغون عام فی کل من ابتغا غیر حکم اللہ حسن بصری ہوئی اور سوکھے اللہ دا حکم پس مقابلہ کی بول حکم لٹائی پیدا کی دا غل عام دے او صدا دا سوک دے خصد اللہ نا حکم کولو کے قوم لچے یقین کے پی یا جو الذین آمن وم سبق چھے دس خلق دنیا کشتے نو ستاو سر ولی روری دا ستاو سر ڈل ولی دا مرگرتیا دے سر ولی دا یا سڑیا پر جماعت کی ولی شریکائی اگو ستا تعلقات والے جوڑائی لیوانے نئی تجرہ کار کئی بیکار تنو کا دا مسئلہ دا صورت آل عمران از صورت نصار آواغ استلا او دا اید اللہ مطلب بیان کر بیکار بکر توڑ برا والی جوڑ با دی اللہ اللہ ہوئی زمانم توڑ نرا والی نو جوڑ دی نمانم ایماندارو منصعی بیدی نمولیان علماء سو دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پا قول دا عمر رضی اللہ تعالیٰ پا قول دا مفسر غرائب القرآن پا قول باندی ویم وی دا تحریف کئی یہود و دی یہود دے وی علماء سو ناکار دی زنیم تحریف ننکم ککرے یا تحریف ہی عیاضن باللہ نو عمر کڑے دے رضی اللہ تعالیٰ ککرے او ہی نو عالمانو دا تفسیر کڑے دے او ککڑے ای نو تچو تا امام وای اتچو تا خپل نکاح مشر وای اغا کڑے دی الفول کبی کی نا اغا تا بیا محرف ازو او پردائی ویم انہی کی مقصد کا کہہ رہا ہوں زبان میری اور بات ان کی زو او پردائی ویم جب زمادہ مقصد داغو دے انہی کی محفل کو سوارتا ہوں داغو مجلس دا گرمم تا سن پاتے شوید داغو اغا ذکر دا غوغه دعوت او دا غوغه طریقه نزخون دا غوغه مجلس او دا غوغه خبره د تدرسوم اونی کی محفل کو سوار تاو چراغ میری محفل ان کی زما خورانا قده دا مجلس دا غو دا غ بزرگانو دے رحمهم الله رحمهم الله پدې د پاسه چې سو تحریف کی زدن او بل غړ بیمان سو کی او چې تحریف کوم نو مخامخ کیږي ول نه چې زما جبا غوتا کی یا ما پوا کا یا می جب غصا کا اولی تو تحریف دا قرآن کا وہ تحریف شروع کرے تحریف کی یا ایو الذین آدو یا ایو ان بنی اسرائیل قد مضوان تم تونان ایماندارو منصر بیدین مولیان بیدین خبردار او بیدین پیران اولیاء دوستان چی داغو منی اصول چی تصحیح خبر کی داغو نمانی زنی دا دو دیو بل دوستان شکر نشو خبره ترگند نشولا بعض اونو اولیاء و بعض دیو بل دوستان دی او سی پتاو لگی دلا چه دو دوستی دیو بل سر دا پو خوانا را روانا دا جمع مودودیانو تبی بیدینو بی او سی سرداران دی شیعگان دی دین دشمنان دی او سی یاران دی بعض اون اولیاء و بعض دا دیو بل دوستان زمنگا مخی اون چه کما خبره وا تالیخ کالا مخ کی نا سل کالا مخ کی دیو بند مشیران چکم خبرو اقا خبر نا سل کالا پسو ما خبر دا اگه کی بدن نیرہ دلے بعض اولیاء و بعض اصوک چی اوڑو دوتا بعض ممن یتولاو منکم اصوک چی اوڑو دوتا ساسونا نو بیشک دیشو منوم دا غونا خیالم دے دیتا این نوی او جملے اسمی فینهو منوم بے شک ریشو دا غونا دا غصر حساب شیعگانو تورنو شیع بریلیانو تورنو بریلی او عبداللہ ابن عباس سوئی یوریدو انہو کافرون مثلهم غرائب القرآن دا نصابوری واوڑی دا بیدینو ملیان بیدینو یهودو بیدینو مشرانو تا بیدینو پیرانو تا دا غو پاکیدہ و عمل فا چیزی کنوس بریلیانو تو اس کافر نوی مشرک بریلی تا کافر نوی وی خود سر نکاح جائز دے او دا شن تا شیعگانو تا بیدین نوی بیجنی کافر نہیں فَإِنَّهُ مِنْهُمْ يُرِيدُ أَنَّهُ كَافِرٌ مِثْلُهُمْ غَرَائِبُ الْقُرْآنِ ابن جریر وی رحمہ اللہ تعالی اِنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ يَدِينُ بِدِينٍ فَلَهُ حُکْمُ أَهْلِ ذَلِكَ الدِّينِ كَانَتْ دَيْنُونَتُهُ بِهِ قَبْلَ مَجِئِ الْإِسْلَامِ اَوْ بَعْدَهُ یقینی دا ہر سوک چه یو دینی کهو یو قانون بانی تیرده یو قانونی منا نو دو دو حکم داغ قانون دا منون کو ده برابر دا که دا اسلامی قانون دراتلونا مخی دا کار کهو آکه رستوی کهی مخی کار کهو دا یهودو قانون و دینی منا نو یهودو سر حساب ده دا پیرنگیانو قانونی منا نو پیرنگیانو سر حساب ده دا اسلام در اطلاق نرستوم چه سوک دا یهود قانون قانون کئی نو یهودی دی دا پیرنگیان قانون دا ملک قانون کئی نو پیرنگی دی دنجوان قانون دا ملک قانون کئی چه دا قرآن و سنت پا زد دی نو پی اندو دی ان کل من کان یدین بی دین پا لہو حکم اهل ذالک الدین کانت دینونته به قبل مجیء الاسلام او بعده ابن جریر دا زبین لکلی دی فاولائک فانه منهم یقینا شرعونا ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یقینا اللہ ظالم قوم پسما روانی چه ظلم بانی پسما دین روانی ظلم نبو واپس توبہ و باسن اللہ بری پری دی ندادی فائدہ او قتل خلقتا او انو دا قتلی کنا خلق اقش پا زرابان دی روان دی اینی با آتو چی زرون کی مرض دی تلوار کئی پا دو کی پا مرگرتیا کی دو سرا سم مرض دی زرون کی چی پا لاس می تشیر آلے طول سخت دی اما سخت تشیر نیش دی اسلام نویم اسلام آباد ویم پا لاس کی می اسلام آباد را آلے داغی کوشش دی او زیری شوی او بل شوی بل سوشی شوی ظلمو که دغا مرز سودا پرتا دا دا با اینی تا چیزو تلوار کئی پا مرگر چا که دا دو سرا ولی کئی یری گوی تصیبنا دا آئرا مصیبت برا و رسی راتا یهودو داوی منافقانو با داوی چه دی یهودو سرا او دا پیرنگیان سر مرگر چا نکو بوش سر مرگر چا نکو رفاقتو نکو تصیبنا دائرہ منگبانی با انقلاب راشی حدیثت زمانی انقلاب براشی نقصان بارا ترو رسی نو دا منافقان و مخیمی نو سنگو تصیبنا دائرہ تون زمون حکومت بختم شی اسمبلی بماتی که حکومت بختم شی زکم انگا طول را گون شیو از یو پر سر اوگای و ذکری دا لسون اللہ سکی ورکری دی اللہ وی حتاش وی اللہ با دی اسی مخلاص کی سریا فا اللہ اعتمادو کا فعص اللہ انجاتی بالفتح تمدہ چا اللہ براولی کی کامیابی فتح دا مکی و مکہ و فتح شی یقیناً دا فتح براولی اللہ مانا صدا کامیابی براولی کی اللہ یا براولی کی تفسر اخبر طرفنا عذاب براولی کی نشب دو پاگا چیز رکی ساتو پنسون کی نادی مینستو مانا اولی مداکارو کو گورا فتح اللہ سے اور کولا ولی منگا دا کارو کو گورا عذاب پا گورا گی اللہ ختم کرو اللہ دا کولیشی فیض بیو اللہ مافی انفسهم نادمین وائی دو وائی صوب اللذین آمنو اداو آغا چی قسمون کول پا اللہ بانی پا خر قسمون ای یقینن دی دوستاسو سرا منافق با قسمون کول تاس سرائم چه وقت به بیامون نو ده بلن با پا گزار که پیغم اخی که دو حبیطت اعمالهم دا شانتا ایماندار وی تعجب که چه دو چه به منگه تاثر ایو سنگه تاثر ایو اسلام راولو کتاب راولو سوپی رازادو جای پر دقا که غگول پا تقرونه که به غگول سوپی به هم رازادو ایوان نکلا حبیطت اعمالهم عملونا چیزو طول دو اللہ پی کولی برباد شو پتو لگی چی دا خبر دونو دا سی خلکو تا دو که کول دو پار ورکول نشوتا وانیان ایماندارو من یرتد من کام وارای سوک چی اگر جیستا سنا سان دینی دی دین نئے قانون دے دی جن نو گر دے جمہوریت دے ملک قانون کو اور جمہوریت دلان دے انتخابات اور جمہوریت دلان دے اس قانون جوڑو لی ندا غلط کئی رابولی اللہ اے قوم بہادران چی مینہ بکیو سر اللہ دوب مینہ کئی دا اللہ سر یہ با نرم خویا ایمان والا ہوتا ضرور پکا ضروبانی بی جن تباغ شانت دوتی کافر کافر شیعہ کافر عزت نال کافرین ایماندار تو بنا ربی ایماندار سر بے اگو کودی ادا بزوتی وی با داشت قوم با اللہ را ولی اللہ اللہ یو عظم تاریخ دے نر چاو دے دے دے اقسی کافر کافر شیعہ کافر تا سر نمی تا سر دیر جاتے ہو تا سر نمی کافر سر مرگر چانو کم پاس باو خاسرین نر قوم را ولم مین بے سرا ذلتنا للمومنین عزتنا للکافرین یاد بکی پہ دین دا اللہ نبیرگی لومت علائم دملامت دملامت کے انکونا صفات اللہ ذکر کشپاگ یرنش خلق کرتا چوئی دا ملامت پہ دین دا اللہ بانی فضل با اللہ ذالک دا جیسی فتون خواندان پیدا کول دا فضل دے دا اللہ پر طول دنیا بانے پر طول پاکستانیانو باندے چہ دا سے کسان اللہ پیدا کی چہ دا اللہ سر مینا دا اللہ دا دو سر مینای او دی نرم خویا ایمان والا ہوتا اخصخ بکافر بانے جہاد کے بدین دا اللہ یری گینا دا ملامت دا ملامت کے ان کینا دا دسی کسانو پیدا کول فضل اللہ دا دا اللہ لے میرا بانی کئی ورکی دا میرا بانی چاہتے چکو غوشی دا سے قوم پیدا کی پکیتا اللہ دی دا سے کسان پاکستان کی دیر کی پشتو خوشتے و اللہ تا زیاد کا اللہ دیرے کا انیرے کی پروانے ساتھ یارتا چرا دی اللہ دے گیر ان کے پرامت دیر خفو پنیتو نرادو بانی نچے دیر طولو تا بیکار ٹکم ادر طولو نزان بیالکم نصبکم سوک بمیساتی انما ولیکم اللہ اللہ بانی دی اعتماد نشتی خبر دا دا بدان دا یقینی دا تویم دوست تاسو معاون و مددگار ستاسو دے اللہ او پیغمبر دا اللہ آو چی ایمان را وڑی یعنی آو چی ادری مزور کی زکاة ایتا بیدار دا حکمون دا اللہ و عمرہ کی اونو وی عالی صرف سڑی لا گواتی خیراتی ور کڑی اپا منزکی سواری کو چا تا شیوار نکو دے منزکی و نفل منزکی اشارہ اکرلا اگر آگر گواتی تی وقت کرو دا اللہ خرسکو شیعہ وی ساجد نہ قوی او داغن مشران وی علی غور دے علی خلیفہ بلا فصل دے او علی وسی دے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فضائل کنی او دا بیانی او گورو پر منزکی خیراتی شور کرے و عمرہ کی اون ایدو تایر برکو کے زکاة ور کی خیرات نو چید ما سخا گوتی نشتے تو کو واردو لخور ورکم پیسی نشتے تو کرانو واردو لخور ورکم بل سخشتے اغاولا ورکلا نو دیدی شتپ وجہ اغا ورکلا نو پا مای غروالی در سر آگی کم ما سخا ما بورکلی نیش بانی خو غروالی نرازی کنا نو پا دی بانی غورو شو پا منزکی گوتی ورکلا نو دای دو غروالی خر کاری کرده دیر علا کاری کرده و عمر صحابہ نو گوتے چور کڑے عثمان صحابہ نو صدیق صحابہ نو رضی اللہ تعالی نو چور کڑے نشوالے خو نقصان نہ لیکن وی بیا نی ور کڑے علی ور کڑے نو نقصان بو گورت دو ون نکلو صحابہ و عمرہ کیون حکم عام دی و عمرہ کیون منقادون یا من شانہم الصلاۃ رکوع ذکر کر امرات نہ کل زکات ور کی غاری عمرہ کے ان کی دو کہ ان کی زمانہ دو سوک چی دوست کی اللہ پیغمبری ایمان والا یقیناً دادا اللہ دادا شو اور دا اللہ دادا ہم الغالبون ماغذی ضرور فإن حزب اللہ ہم الغالبون سورہ مجادلہ آخری آتم دارا ہوڑے تا سویلے لے دلتا جواب جزا پریخی رہا ومن یتول اللہ ورسولا فہو من حزب اللہ او دا ورائی دا اللہ دا ذرا ورائی کدا سوئے لے فَإِنَّهُمْ غَالِبُونَ پتا نہ لگے دا چدو ولی غالب دی حزب اللہ دا اللہ ڈالا دا کن دا اللہ مرگری دی اللہ دو سنو مدد کی ہم الغالبون غلبہ پا قوت و طاقت غلبہ پا دلیل او غلبہ پا رضا دا اللہ دری قسم دی رضا دا اللہ دا دو سر دا دا اغو سر نشتے دویم دلیل دا غلبی دو سر دا اغو سر نشتے درم رضا پا قوت و طاقت غلبہ دا وقتی شیر کل راضی و کل نراضی دا رسول علیہ السلام زمانہ کی دا حالات تیر شوید انبیاء زمانہ کی کل غالب کل مغلوب رب انصرنی بما کذبون ابی آدام وی خلق و زمان رب انی مغلوب فانتصر نو علیہ السلام مغلوب ذکم زورم اللہ دا قوم پا مخن ولی ابراہیم نو علیہ السلام و سلام غالب نو دا اللہ پا نزبانی غالبو دا دنیا غلبه سا غلبه ندا ات یو مخی دا دنیا غلبه ای طول خلق با مسلمانان شی از میخ بختم شی امتحان بختم شی ایمان اللہ تعالی منظور ده چاگه که غیبی سرگن دبانی از بلا سودا نخرچی گی نخود با تداغ سودا خرچه کنا یو وقت دا سیو چه دا شریعت نم چاناغ است نم نچه کل شریعت والا پاسی دا دا اللہ پا حمد او صفتنو او فضل و کرم باندی او دویجن کی انقلاب راوست نو داغین روز تو جلسی چو بکیدی نو چا بی شریعت کنان فرز دی چو کوئی نو شریعت جلس دا چو کوئی نفاد شریعت کنان فرز دی شریعت شریعت دی خلکوی شریعت سورو کوئی ما یقینو کائی چی ایندوان جلس کئی نم بوی چی شریعت خبر کو منگا ایندوس دا سودا و سو چلی دا خلق پوشو چی دا چلی گی او دا خلق منی بلا نمانی اکا اندوانو کولو نم با شریعت نمو لگ دی شریعت پر نم بیادی دا ولی ان حزب اللہ دا غلبا ندا دا کامیابی ندا چی طولو منل طولو منل چی ام دقا سودا دا ام دقا خرچی گی بلا سودا نخرچی گی فا ان حزب اللہ سیاسیان چی جلسی کم شریعت کان فرز کو رکستا دا شریعت سرتی دی چی تا شریعت کان فرز کائی فإن حزب الله هم الغالبون درد الله ضرورا ايمان دارو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم مائدة سورة ده لا تتخذوا ديكي دي موالا قطع الموالا توقره منسي آتوك چه گني اني ولي دين سازو پتوكو باني لا يبان الله بي عباس كار ده دا مليان لیواني دي وي مشر بيري دي مشر وی دو دین طول گیره دا گیر که دو گیره دا او چه شهره دا بلا دیت دو اسلام وی ابودون غرزول نقشون لره کل لغر بربند تسوین دو دیت دین دین دا شهره چه دا دو نو چه شهره تر اتا ہوا تو خوب آیا کنه دین دا دین ده وی اتخذو دین هم لحون و لائبان عباس و لحوه انجوز والا دین پروتو که شروع کردی کتابون لکی اخبارونو کی مضمونونو رازی ادب عالم او دو مدرسو دو برنامهولو کوششونو شروع دی مدرسو کی دهشتگردی کی دا کی گی او دا کی اللہ فضلو کو پما بانیو چی ما گیره او خریلا اسلامی مملکتوی دی بی علال کرده و علال کرده چی گناه که یا گناه کورو تا فضل وی چی دا اللہ پما بانیو لوی فضلو چی ما گیره او خریلا ادا دا ملاز بیده وی دا ما پلار لوی ملاز بیده اغا لوی مدرسه دا چه ده ملاز ویده تا درول ده نور با بیاسی نور با بیاسی این حزب الله نزکو قرآن وی منس ده خلای چه کره ده دین ساسو نیوله ده حضوان گاب ولای بناولاوی توکیو تخکاری گی من اللہ ده سوک دیو من اللہ دینو تل کتاب من قبل کم ده غنه چه کتاب رو کشه ده روان ده ساسو پیرنگیان یهود والکفار کافر اندوان اولیاء مین سے دوستان ویرگی دا اللہ نا کہتا سیماندار دوسر و دوستے معاہدے اللہ پی مکوی سڑی پا قلارتی نا کینائی اللہ چی پی دین دی ننگا و نکڑا معلومی گی دا چی تاکی دی من رتی نشتی یا رتی کنا ننگا خوبا دی پی کڑے کنا غیرت دی پی کڑے وقت چی آوازو چی پی طرف دمان دا نسی دو پا گپو لبواری پا صروب داری چی خلق دی نپلگی پی دین مدینه منواره کی د منزه د جمع کولو سوچ نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی ا اپا یو وخبانی پا سنگر آجمع کی گی دید پار شورا کولا نو چاوی پا مشورہ کی چی پا جماعت دا پاسا با ور برو یا پا کوٹا دا پاسا دا لخوا چی خلقی نی رای وزی کی گی با پیغمبر سلامی نا دا خدا تشپرستو شعارتی نجوری گی مشابات را جی نو بیاوی بلکار بکو ناقوس بگل بغدو بگل غط کری یا لگیا جو کرے کہ آواز کی اولوی آواز کی نکی جی یہ بگل بغدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدا کو پیرنگیان دا کار کے عیسائیان اگو بگل کئی دے اسلام نخاغ پکارا چی دے غیر سر بکی مشارکت نہیں دے شعار تا جوڑ کے او دا آگے کی روس و تا پس خلق رازی نو رازی دی خیر دے آگا پر ادا ماں خود چی پا بل پس تزی نو پر ادا تورا پاگڑی دا مسلمان وا تورا پاگڑی دا پیغمبر وا علیہ الصلاۃ والسلام توری پاگڑی دا اصحابان وی اس دے توری پاگڑی پسی شیعہ رالا اگو پاگڑی توری کڑی نو ما پسی رالا کزو پسی لالم من پسی رالا کنا مسلمان پسی رالا نو راضی دی کنا راضی دی آگا دی تور پاٹکی پسی رالی سخ برا دا زو پسی نیم تلی نو خلق وی ویدا دی شیعگانو شیعار تاسو جوڑ کر لی شیعگانو سا تور پاٹکی تو پتو لگو دا پیغمبر پاگڑی تورا وا دا صحابانو پاگڑی توری وی دا غطا غطا کنزل که اسپکی سوری وی نرشا تور پاٹکی که چی شیعی پری دی مسلمان پری ہو کنا نو شیع پسر که نو تیر طولو پسر که که شیع پری نو پاک قردی بساجد نقوی پری خید آغا مشترانو بیا بی بس کری دینا نو شیعار نو بل پسی مزا که بل تا پسی رازی خیر دی چی بل پسی دی نو مشابهت را دی تور او سپینا جانده دا پیغمبر و وی تور جانده دا شیعگانو دا صبتی جوڑ گی تا پوسو شو امام جعفر صادق نا وی تور او تخلی پسرو می نا تور او تخلی خود فرعون نخوا دا فرعونیانو نخوا دا مو پسرو وی تور پتکی پسرو وی او تور پتکی پسرو شیعگانو کیم دا خبره دا وی تور پتکی پسرو نو ابو عبدالله جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی دے دیر رسط دیر شوئے دے او داغی نمخ کے پیغمبر پڑھ کے تو رو نو تی شیعہ پسی بوزے و پیغمبر پسی نو چنہ میں پیغمبر پڑھ کے بسر کر لے برگ ابروگا پکیتا نوا کرخی پا پڑھ کی کہ برگ دبوالی سینا پڑھ کے دے بوالی سینا پی جنے اولوی عرامی تیر شے دا داغا پڑھ کے دے دیتا سینایی پڑھ کے ہوئی دوستانو تا پتہ نیشی جراد چا پتکے پسروم زو خود سینا پتکے پسروم سینایی پتکے پسروم او ادا سنت ادا کم سنت ادا کئی خود ابو علی سینا سنت ادا کئی دا اصحابانو دا پیغمبر سنت نیشتی اصحابانو پاگی که تور وو شین وو سپین وو زیر وو یو وقت که پکیتا سور و مصور دا علی رضی اللہ تعالی عنہ پتکے ادا شد بود جانا سورو مو پکیتا مقامینو امیشل انو خصور پکیتا ہو خو برک پکیتا نیشه چه برک پکیتا ہو دا برک پکی خالی شد بو علی سینا سنت موکد دی او دوستانم اق سنت موکد پسر گری دی سواب گتموی دا بو علی سینا پکیتا پسرم پسروای دوز اخلوائی دی آزیش دی چه پسروای دوم را خرکای نو بیا آغا پا سر که چه ده پیغمبر سلامه ده صحابانو پڑکه و کنه ده تور ده تبست کاری گی نو سپین پا سر آو کنه چه منه کلی ده سپین نه شین پا سر آو چه ده بریلیان و دوستان و سن خو برابر شده کنه بریلیان و سر باشی نیو نکرده دینی گنه لیره لغوان و لایبان نبی علی صلات و سلامه نه با ده غبا پکینی نغارا ویسه چلو کو تفرقو عن غیر شهن ویزای سوچ بکو لیاولا سوچ کی دی یو الگ دے زوان الگ دے پیکر من دے چه دیدی سخونه پا کار دا مشارانم شی او زیاد سوچ دا غصر دی بیا ابو بکر صدیق سر زیاد سوچ دے چی سوکو عمر سر زیاد سوچ دے چی سوکو رضی اللہ تعالی عنہم دشپی خوبی نی دیو عنوان خوب دے ابو بکر خوب بولید بازار که روانیم سوی سخ نواقیس تی بیگلی دی تا پوشی تو که چه چل که خرطوم میکنه ویزا اخلم ریتے پہ سو چل کئی وی منگ پہ خلق مانزل جمع کو مانزل دا پارا ویزا تا تا کلمات خیم رازا بانگیو توخو اللہ اکبر اللہ اکبر تر آخر پوری بانگیو توخو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پکی دا پکی تا نو نا الصلاح تو خور من النوم پکی نو کلمات تو خود خوشحال شو اللہ وی زمب وقتی کی سبا خیجی پیغمبر تا بخوب بیم عمر سے خوب بولید دقا خوب عمر سے بولید نو دقا خود زید بن ثابت بولید رضی اللہ تعالی صحابی دی نمی عمر خان اگا بولید نو اگا خوالکو بے صبر بے قرار چه چنگ خوب بولید نو دقا سی جراو دنگل راق رسول علیہ السلام ورلا اجازہ یو آغستلا سبا نیز دیو ویسا چل لے وی رسول اللہ ما خوب بولی دو او داشی کلمات تی سبا نیز دیو نبی علیہ السلام وی بلال تای وایا تا بانگ وایا بلال بستا بانگ وی پا مخبان دی فا انہو اندہ سوتا منک ددا واسطانا و چتے بانگ خود دیر پار دیکنا امونگی ویو دیر چی علانو شی اندہ سوتا منکا دے لوڑ دے پاواز کستانا اغتے وے نو بلال سے بانک شوروک ندی پوچے دے خوارا تا استاز لال دے غیرہ تخی اپا بانک شوروش صدیق راو دنگل فاروق راو دنگل رضی اللہ عنہما رسول علیہ السلام راوتے دے خوشحال دے وے قسم پا اللہ یا رسول اللہ ما خوب بولی دکٹی کی ما خوب کی لیلی عمر اوی ما خوب کی دکٹی کی لیلی وی ٹیک دا کنا او دا دیا لکم لی دل لی دے مخ کرا غل لے بلال سے بانگ وی لی دلے یو تن دے بانگ بلوی ولی بانگ اقامت دا مشاری شے نوی چی مشاری اغدی کئی دا ملک شے نوی دا بل یو معتبر شے نوی دا چی اغدی کئی نو بانگ خو ملک و معتبر نوی پختون بانگ نوی اد اقامت کافیر اقامت تا جگ بگلالی چی اقامت بزکوم اقامت حق د مؤذن دی مؤذن دی کئی کاغه خوخو می پدی باندی چې اقامت دی بونی کی خو الو بدا خوختیا منل کیږي چې دا رواج ختم شي دستور ختم شي دستور دی اپنې پیږي چې زم نه زبې کوم دی برات بیا خو په روستو ګوري نه چې دا دستور ختم شي بیا مؤذن چې څوک کی کوي دا غیر اختیار دی نو بانک خو نه وي پختون زانو ته به بس کاریږي اقامت تا تغلی اولادی تیار زمین کری که اقامت بیو سوی کاؤ بانگ با یوی دو جمعی اقامت ملیان ما که نور محلک دا رواج ختمور غاری دا سه قصه دا بانگ یوی اقامت دی بلکه ایتا پردولو پسی کردی استا با سمی زمین سمی نیشتی نمائی پا دی جمع بزا اقامت کم دا واور اقامت بزا کم خو پا بلو جمع بانی و بیا تاسو که اتن اقامت کمانی غلی شون نظر عالم دو وقت نہ بانگ نہیں ہوئی کہ دے اقامت وخرا ہے مالک سے بے اللہ اکبر ماں دانا پھوڑ اللہ اکبر شروع اللہ اکبر اللہ اکبر غلط اقامت نہیں کو خیال سڑے پوچھو دا بیا د پارے بے اقامت نہ کہو جو بل ٹھوکرا بانج رہا دنگی اللہ اکبر شروع کی یہ اوزار میرے درے ہم سب نے اقامت کو جو جبی روز نہ بلا روز ہوا نو پبلا روز خود ہی پابندی نہیں کیا نہ چپکل پاسے دم چوتلم نو پوشن چی چوکی قامت شروع کن در درم صفنوی اللہ اکبر اللہ اکبر خلق کرے پلے حضر نو دا بلی سنتم سیشو چی ضرورت کی نو نو ضروری چی قامت دی پاول سب کی کی دویم خبر ادا اقامت کے بانگ کی خلقو فرض کری دی پزان باندی چی بانگ با خی طرف تی بانگ با چپ طرف تیوی لیکی گی اقامت با خی طرف تیوی لیکی گی دای ضروری کری ضروری کری طرف پکی نشتی چه ده کم طرف نبانگ خاوری ده که ده طرف نبانگ ہوا ای قامت خو جماعت که دن نده ده هر طرف نچی حکتو کوئی چه خی طرف تا پکار ده نو پکار ده چه چپ طرف تیوی که ده خلکو ده رسم ختم شی غلط شی چپ طرف تیوی اکول پکار دی نو ده بانگ مسئله ای ماری دل لیوی ٹک شو پا خوب نمی مقرر نبی علیہ السلامی توسیق کرده این دق کلمات تیوائی دا ملک تا تا فرشتی دا تا تا خود را دنوی وای پا یهود و ورو لگید حدیث کی رازی کنا چه بانگ ویلے کی گی نو پا شیطان وورو لگی وور شیطان تختی و لہو زراتن او باد تیزی نو چه کل بانگ آواز ختم شی دے نوری نو پس تاقی پا قلار شی نو بیارا شی نو چه ازا سوی و پی صلات ادبارا چه دوبار اقامت شروع شی نو آقا خورو دے نو دے بیاو تختی جمعت نبار شی نو چه بیا ختم شی نو جمعت تر شی بیا نو شیطانی شروع گی شیطانی چه کئی دوتان امیان کی ادری گی دتان بویا بیلچا دی کم جا روکا کروا ات چرات لیا کشی تا کم جا غردولوا نو دے پا بیلچاو پا کشی اختا کی او دا اتای خاون تو یه سردیا اوار تا تا جرنده دی کلکا کری وا جرنده خودیا چولو خوچه کلکا کری دا کنی دا کلکا کری نو که کلکا کری نو وسی دا کنجی نی سکلا نو دے بیا آن بانا جور کزان کری جیب تا بلاس کی دا اللہ سروب تگی که چی دا کنی زان کرو ما اولا تا جیب رو دی کنجی می راول دوی سو نوسوسی شروع کی دا گردوری پا شکل پیغمبر علیہ السلام وی دا دین زان ختم وی نو پخ پی سرو لگوی پڑکی دا پڑکی سرو لگوی اوگا دا اوگی سرو لگوی شیطان نیون تری شرط دی دا اللہ پا بندی دا وی دا خپو پا میند کی دمرا را می دا چی دا خپو پا میند کی تیری گی آنی که بابا تا سیدن کنستا دلان دی تیری گی ارزو لیوانی خونه دی خپی خپی سرولا کوا صف درست کا نیغی کا نو بشی یهود باندی لکه دا پی شیطانانو او رو لگید چی دا خوی بلا کرکا شورو کوا دا دی بود چاپلار جوابو کی نو دا بیل صلاة و سلام تا امیم یا محمد من این لکا هازا سیاهو که سیاه العیر دا دا خروغانی بقری دا کمراو وقتی بکیتا دین کی خوب پرون زکر پکار دی سگریا او تاسو پو چز زبانی دا بقریو باسه از دین بیاده بی که بیزیتی کوایی توکی گولی اللہوی تاسو بیام لازو سر مرگرتیا کوایی دا دی قسم خلکو سرا بانگ دا ما سوتان ویلی که دا دو دریز شورو وکیل ناستو کلی کی پا خپل کلی کی وی دا مولیان اس پیدی بانگونو روڑه ازمی خو یو چگه و باسه جو پورا دا کنه یو تن چگه و باسه پورا دا دا نور دا دوم را چگه سر و باسی دا دو وی دا روڑه ازمی روڑه زیادا کرلا دا چگه روی و باسه جو پیدی بانگی را تون دا دینه جی علاقه کی دا خبری شیدی او کی گی انا لکا سیاهون که سیاه الهر دا خرغان چگه و باسه نستاس دین پورو توکی کئی حضورون والا ایبان اتاسو سرو مرگرتیا که دا پسو افده خلق ده چنه پویگی دا اللہ دین ترا بلل دین ده و او تایده کتاب خاندانو اتم سبق اغا پده مسئله بانی ذکر کئی قبائح دا اهل الكتاب ولی تاسو دا نقصانو نکوه دا دین خلاف ولی کوه ستاسو نقصانو نوخیم دا نقصان و دا نقصان دا نقصان و او تایده کتاب خاندانو عیب خود رشید من کی بید دینا تنقیمون من نای بد گنای تاسوز منگنا سخبرا بید دینا چه منگی ایمان داولده پا اللہ بانی پتولو آغو چرا لگلی شید منگتاو پتولو آغو چرا لگلی شید مخینا پا دیو طولو دمنگی ایمان دی تاسو تا دا خبر بدخ کاریگی پا دی خبر تاسو منگا خلاف کوای بس کوای نلاس آمزاد دی وانا اکثرکم فاسقون زمیتین دے پدے بانے چھ جمہور ساسو دی بیدینا اکثر کم جمہور ساسو جمہوریت غربیہ والا دی بیدینا دو خبری ایمانم پا اللہ پا کتابون را وڑلے یقین و ایمانم پدے دے چھ جمہوریت ہمیشہ دی بیدین دے جدیندارو نہیں تاسو بانے دے خبری وڑ لگی وانا اکثر کم فاسقون ندا بید غشانتا دیدی ایمان نمگا نوڑو خبر کم دتا سو بدتر حال دا دین املا دا تچی ما سنگا بد گنی نو دا دین بدتر رتو خیم پا بدلا کی اللہ سخا ملعنه اللہ اگا دا خونا طریقہ دا چا چلانت کرے پی اللہ او غضب غضب دیوتا غیر المغضوب علیم و جعل منهم القردة والخنازیر کریو تین زنی شادوگان زنی خنزیران بدا مالی بانی سور بقره کلو سو پا بدا مالی بانی سو شادو گان سو او اغا مولیان چو سر مباشرینو او پا بیدینه کیو سر شریکی دا نو اغا کسان چو اغیسین زیران کلا درو رو که دن بیا ختم سو زنجیران سادوگان مخکیم و اسم سے خواغن دی و عبادت طاغوت او خیم تاسو تا بدتر اگر سوک دے چی حکم منی دا هر نافرمان دا اللہ عبادا حکم منی انقادا اطاع الطاغوت دا هر نافرمان طاغوت سشے دے احبارهم و کل من اطاع احدا فعبدهو اچھے حکم منی دی بی دینو خبردارو دا اللہ دی کتاب مقابلہ کے دا تورات حکم مقابلہ کے ویدا غا مولا منلا دا انجیل دا حکم مقابلہ کے دا خپل مولا منلا دا غشان تا مسلمان چھے دا قرآن مقابلہ کی حکم شتے ادھا بل منی ندے دا غا عبادت کی دے عابد اغبل معبود دے عابد اغبل طاغوت انا فرمانی کرلا قانون دا اللہ دا قانون مقابلہ کے جوڑ کرے دے ندل صدا وعبد الطاغوتا اچھے اکل من طاع احدا فقد عبده الجواہر حسان دا سعالوی امام ابن جریر طبری غرائب القرآن طول لکلی دے بانے الجواہر حسان اول جل یوصل دعویا ابن جریر دا قول نقل کرے دے درشتم جز یوصل یو درش کے غرائب القرآن وال نقل کرے دے درشتم جز یوصل دو درش کے کل من اطاع احدا فقد عبده سوک چیز چا تابیداری کی اندید آغا عبادت کے اور قرآن پہ نس دے فرعون وی وقومهما لنا عبدون ددو من وقوم زمان تابیدار یعنی زمان کا حکم منی زمان عبادت کئی موسیٰ علیہ السلام وی ان عبدت بنی اسرائیل تا پہ عبادت اختکڑی زما دینی کا اولاد بنی اسرائیل تا پہ عبادت اختکڑی دی بنی اسرائیل دی موسیٰ فرعون عبادت نہ دیکھ رہے نموز نہ روجا نہ حج حرات نہیں آجتون کیوں ترہ مدر شویلی دی سر عبادت چی موسیٰ علیہ السلام میں عبدت تا پہ خپل حکم اختکڑی دی منہ لبانی ستا حکم منی بنی اسرائیل نہ عبادت تا حکم من اللی اس منگ دا جمعی موز گو دا اولی عبادت تے دا اللہ حکم منا سنت نفل کو اولی دا اللہ حکم منا دا اللہ کتاب تناسیو عبادت تے اولی دا اللہ حکم منا دا مازیگر موز بکو عبادت تے دا اللہ حکم منو کم یو کار چے کو دا اللہ دا حکم دلان دینا عبادت تے اگر کا تجارت تے گا زراعت تے پروفیسری دا انجینیری دا کارگری دا چی دا اللہ دا حکم دا لان دی دا عبادت تی دا اللہ حکم من اللی دا توک چی حکم من دنا فرمانا دا غد بدتر اولائک شر مکان واضلو عن سوائی سبیل دا خلق دا پلیتان بدتر دی پا درجا دیر خطا دن سمیلارینا مخی غزبو سی واضلو عن سوائی سبیل دی کر کردی کل چی دا مخشی تاوستر وای منگ ایمان راول دا منافق دا کاری سیبا تا غلام مخو دا علماء منو از دا غیر پار از منگا کوشش دیر طور چی دا علماء منو آمننا و منگا مناک و قد دخلو بالکفر حال داری چی ستا خوال رازی اندو کفر سر رازی سمانا خطا گنده آتی دا قصی برد که پرتا دا او گنده خبه قوی مولیان غلام دو که کومد و هم قد خرجو بی حال داری چی دو وطنم دا قد گنده آتی دی سران تو بین وقت کے سمشنے اللہ خوب ودے بما کانو یکتمون پا ودا تو چیزی پرسا چیز لکی و ترا پلیتی دی طول فضائح دا اولو الكتاب بی جینا دا تورات انجیل مخالف دا شان تر قیامت نور رات دون کی یہ با دیر دا دورا کثیرم منوم دیر جمہور با فضاق خوی روادی جمہوریت تلوار کے کور دا گناہ ولو دوان پا کولو دیاتے اسم گناہ دا اللہ دا قانون مقابلہ کی دا قانون دا جوڑو لو عقیدہ وی دا قانون سا دی دا شرک ولو دوان بیدات دا سنت خلاف عمل کول وکلی مستوز پا خوراکے پا خورو لکے دا حرامو شکرانی خوری نورتو لبی اسما کانو یا عملون بد دی چدوئی کئی دیر بد دی چدوئی کئی ولی نمان کئی خدای علماء لولا یرمہاہم الربانیون ولی من نکڑا نیکانو بزرگانو مشایخو دا دین والاحبارو غٹوٹو عالمانو علماء الشریعہ الربانیون مشایخو الطریقہ الاحبار علماء الشریعہ غرائب القرآن دنے سابوری الربانیون نیکان و بزرگان والاحبار نقطا قطقط علماء ولی نمان کئی خلق ان قولی ہی ملسن دو اینا دونا دو گناہ خبری خلق کئی علم دی لگیا دی ناروا کرونا کی واقل امسو دو خوراک دا حرام قانونی طور بانے پاکستان کے سود جائز دے قانونی دو قانونی طور بانے واقل امسو دے حرام خوراک انہی ولی نمان کوای پکارو چی من کڑے دیر بد دماغانو یسنون سچدو کئی پمارت بانی دامیانو طرف چرا غلو کسیرم من هم نو علتے لبے سماکانو یعملون ویلی دی رمولیانو طرف چرا ربانیون و لحبار ولی منا نکڑا نو دو طرف تذکر کی لبے سماکانو یسنون بد دی چی سکیدو پوخیرتو و بووانی مولای چی کئی بیدی نپیری چی کئی سن آداغے پہ مہارت کی اغا خبر خبر لا دینی رنگ وکی دینی آمی چلی گیا دی آمیان چلی گیا دی نو اغا خبر خبر بائن نپی گیا گو تا دین نوی پہ ویو تنو پہ دی غلطے ہو تو ویچے استاد چی کئی پہ غلطے باندی علم دی نو زکی دا آمی طرف تا عملون وی او دا عالم بی دینا نا پو طرف تا او دا پیر اغا طرف تا یسنعون وی سن آ مہارت تا وی سانے کاریگر توی انجینئر توی تجربہ کار توی نو دے چی سکی دو پوی سرا پا تجربہ کاری باندی کئی او زیادتے کی نرواوی دا نو یوازی نوری پریتے پی کتم شے وقالت الیہودو ید اللہ مغلولا وی یہودیان بی دین مولیان بی دین خبردار دا تورات انجیل نمانون کی زبور لاز دا اللہ تلی دی مغلولتن بندے سورت آل عمران کی لستیو کنا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء ماولی کل دو چوئی چا اللہ غریب دے جنی دو چکم اللہ منی غریب دے نو زمانگ چاندی غواری منگ نو غوارو دو چانا زمانگ اللہ دولت من دے مانا منگ اللہ صحیح من لے دے دو صحیح نی دے من لے آگا قبر دے دل راستا چی بے باکش بیارتو ہی کنا وائی یہودیان اللہ مغلولا لاس دا اللہ تڑھے دے بندے نو تنور کئی غلط ای دیہم واقع شوی و باران نورے دا یہود ملیانوی دو نمانی کنو وابیان دی دا نصر رضی اللہ تعالی نو ترپ قبر بانی گڑ حلال کا گو خلقو حلال کا چھ گڑ سنگ قبر سخ حلال کا باران شوی مگنوی ید اللہ مغلولا دا اللہ لاس بندی اولیاء بزرگان مین کی وسیلہ کا ناغول اللہ سپنے مینہ تو توکین اللہ سے ازاد کی دا من دولو مطلب ناندے چی موٹے کرے دے مطلب سنور کئی تو چو تو تو سفارش نکی سفارشی مقرر نکی غلط ایدیہم اللہ ہوئی تو دے شیدی لسنو دو دا ہر خیرنا ولعینو بما قالو لعنت شویدے پسواب داگی چی دوی مانا بدل سن چی کئی بلکی لسنو دو دا اللہ دی غوری دی فراخ دی دوار اللہ سنو دی یدان دا اللہ صفت دی قدرت داغی مثال دی قدرت داغی نمونہ دا لگئی سن چی خوش لگول نو کل دیر ور کی کل لگ ور کی بند ندی یقیناً دیر بکی دیر اولاد دونا اغا بیان چرا لگلے شیطا تا در عبد طرف نے سبو رضیات کی تو غیانا و کفران سرکشیو گوار کول کم بیان چی تکائی نو دا بیان با دیر اولاد جمہور اولاد بی دینی جاتی اقلیت پہ بکی چاگا با خبر تا سوچ کر چی دا خوی یقینی دا مرضو نشتے او کپکی تا دینو توبہ بطنو باسی او اکثریت بسکی جمہور بسکی تو غیانا سرکشی او کلاسی دبانی رسی نو لاس بدا توا چی او کفرا نا کفر لستن با شروع کی بجی ردی با بیاوائی دا خلی با ہم بیوسشی او دا لاس با ہم بیا بیوسشی دیرو لبدا جاتی غرزول دا منگا دو پرمید کی دشمنی دی اول سراب او دا حسد تر قیامت پوری ودا سی مخیم لستی کل ما قدو نار اللیل حرب کل چی بلکی دو اور دا پارا دا جنگ و دا فساد چی حق پرست دعات دا دین بیزت کی سپکی کی نقصان تکلیف و تو رسی پا خبر یقین باندی دا اور بلی اطفاء اللہ نمری اللہ اللہ و زبی مروم پروام ساتا دو کوشش کے پمک دا اللہ کے دا فساد دا خورولو اللہ نخوغ فساد کے ان کی ولو انہ حل کتاب کہ اس منین اللہ ازمان سر دشمنی نشتے دا اوری وچی ید اللہ مغلولا اللہ سو ورکی نو ورکوم ورین تو منا کچری کتاب والا ایمان راوری بچ کزان دو بیدینے نا آمنو منی حق واتقو بچ کزان دو منا کرو دا اللہ نا لکفرنا عنہم سیئاتہم یقینا لری وکم دو دونا پریشانی تکلیفون دو دنیا گناہون وقت ختم کم خامخا دن نبے کم لام دو تاکید دے کفرنا بانی راوڑ دے اولا ادخلناہم نو التیم ذکر کے ولا ادخلناہم لام دو تاکید خامخا دن نبے کو جنتونو تا جنیمتونو پا دنیا بانی کفرنا عنہم سیئاتہم او پا آخرت بانی جنتونو تا بیدن نکم او کچھو ادرو تورات انجیل سی ادرو بل علمی والعمل تورات پا علم و عمل ادرو لے عقیدوں پاگے وے عملوں پاگے وے قانون دو ملک وے او انجیل ادرو لے دی انجیل والا پا خبر زمانہ کی او ادرو لے طولو آغا کتاب چرا لگلے شوئے دے دو تدرف دا طرف نائی قرآن دا ملک قانون کرے علم و عمل دا قرآن کرے علم و عمل کی کاغا ختمی دا ملک نا او ختمی چی دا دا مین زودی اچی دا پا مین کی نو گرانا دا چی ترقیو کی ملک نو ذکوی لکفرنا نو کدائی قانون کے لاکلو من فوقهم بیابن